สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับแต่นี้ไปอีก6 เดือนฉันจะทำสงครามท่านจะสามารถทำล้อคู่ใหม่ให้ฉันได้ไหมนายช่างรถทูลว่าสามารถพระเจ้าค่ะลำดับนั้นนายช่างรถทำล้อข้างหนึ่งสำเร็จโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันพระเจ้าปเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับจากนี้ไป6 วันฉันจะทำสงครามล้อคู่ใหม่ทำสำเร็จแล้วหรือนายช่างรถทูลว่าล้อข้างหนึ่งทำสำเร็จแล้วโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันพระเจ้าค่ะพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่านายช่างรถสหายรักโดยใช้เวลา6 วันนับจากวันนี้ท่านจักสามารถทำล้อที่2สำเร็จได้ไหมนายช่างรถทูลรับรองว่าสามารถพระเจ้าค่ะแล้วทำล้อที่2สำเร็จโดยใช้เวลา6 วันถือล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะถึงที่ประทับได้ทูลพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่นี้ของพระองค์สำเร็จแล้วพระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่านายช่างรถสหายรักล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันกับล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา6 วันของท่านมีเหตุอะไรทำให้แตกต่างกันฉันจะเห็นเหตุที่ทำให้แตกต่างกันได้อย่างไรนายช่างรถทูลว่าขอเดชะเหตุที่ทำให้แตกต่างกันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันเถิดลำดับนั้นแลนายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา6 วันล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วหมุนเวียนล้มลงที่พื้นดินนายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเพลาพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา6 วันนี้เมื่อท่านหมุนไปจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนแล้วหมุนเวียนล้มลงที่พื้นดินอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันเมื่อท่านหมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเพลานายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา6 วันคดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางแม้กำก็คดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางแม้ดุมก็คดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางเพราะกงคดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางเพราะแม้กำก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางเพราะแม้ดุมก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพี้ยังมียางล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนแล้วหมุนเวียนล้มลงที่พื้นดินขอเดชะส่วนกงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา5 เดือน 24 วันไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียางแม้กำก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียางแม้ดุมก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียางเพราะกงไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียางเพราะแม้กำก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียางเพราะแม้ดุมก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพี้ที่มียาง ล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเพลาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาจจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นนายช่างรถคงเป็นคนอื่นแน่แต่ข้อนี้เธอทั้งหลายไม่พึงเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราคือนายช่างรถนั้นในครั้งนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคดของไม้ในปุ่มปมของไม้ในแก่นและกระพี้ที่มียางของไม้แต่ในปัจจุบันนี้เราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 1. ฉลาดในความคดของกายโทษของกายมนทินของกาย 2. ฉลาดในความคดของวาจาโทษของวาจามนทินของวาจา 3. ฉลาดในความคดของใจโทษของใจมนทินของใจภิกษุหรือภิกษุณีผู้มีละความคดของกายโทษของกายมนทินของกายไม่ละความคดของวาจาโทษของวาจามนทินของวาจาและไม่ละความคดของใจโทษของใจมนทินของใจชื่อว่าได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา6วันภิกษุหรือภิกษุณีผู้ละความคดของกายโทษของกายและมนทินของกายละความคดของวาจาโทษของวาจาและมนทินของวาจาละความคดของใจโทษของใจและมนทินของใจชื่อว่าดำรงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลา5เดือน24วันเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดของกายโทษของกายและมนทินของกายจักละความคดของวาจาโทษของวาจาและมนทินของวาจาจักละความคดของใจโทษของใจและมนทินของใจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลปเจตนสูตรที่5จบหกอปันนกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 3. ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุกจักมีแก่เราภิกษุชื่อว่า รู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นในมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะอปันนกะสูตรที่6จบเจ็ดอัตตพยาพาทสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจธรรมสามประการนี้แลเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายธรรมสามประการนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจธรรมสามประการนี้แลไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอัตตพยาพาทสูตรที่7จบ8. เทวโลกสูตรว่าด้วยเทวโลกภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรถีปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อเข้าถึงเทวโลกหรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงอึดอัดระอารังเกียจมิใช่หรือเมื่อภิกษุพวกนั้นกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะจึงตรัสต่อไปว่าทราบมาว่าเธอทั้งหลายอึดอัดระอารังเกียจอายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์และอธิปไตยทิพย์แต่เบื้องต้นทีเดียวเธอทั้งหลายควรอึดอัดระอารังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเทวโลกสูตรที่8จบปฐมปาปนิกสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการไม่อาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้หนึ่งเวลาเช้าไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดี 2. เวลาเที่ยงไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดี 3. เวลาเย็นไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีพ พ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลไม่อาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เวลาเช้าไม่ตั้งใจเข้าสมาธิ 2. เวลาเที่ยงไม่ตั้งใจเข้าสมาธิ 3. เวลาเย็นไม่ตั้งใจเข้าสมาธิภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการอาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้ 1. เวลาเช้าตั้งใจจัดแจงการงานดี 2. เวลาเที่ยงตั้งใจจัดแจงการงานดี 3. เวลาเย็นตั้งใจจัดแจงการงานดีพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลอาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เวลาเช้าตั้งใจเข้าสมาธิ 2. เวลาเที่ยงตั้งใจเข้าสมาธิ 3. เวลาเย็นตั้งใจเข้าสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นปฐมปาปนิกสูตรที่9จบสิบทุติยปาปนิกสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์องค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้ 1. มีตาดี 2. มีธุรกิจดี 3. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยพ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จักมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แลพ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แลพ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้แลมีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลาข้าบดีหรือบุตรข้าบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาพ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แลพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่นานนักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีตาดี 2. มีธุระดี 3. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แลภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทุติยปาปนิกสูตรที่10จบรัฏฐการวรรคที่2จบปฐมภาณวาระจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ญาตสูตร 2. สารณียสูตร 3. อาสังสสูตร 4. จักวัตติสูตร 5. ปเจตนสูตร 6. อปันนกะสูตร 7. อัตตพยาพาทสูตร 8. เทวโลกสูตร 9. ปฐมปาปนิกสูตร10. ทุติยปาปนิกสูตรสามปุคคละวรรคหมวดว่าด้วยบุคคล 1. สวิทธสูตรว่าด้วยพระสวิทธและมหาโกฏิตะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสวิทธและท่านพระมหาโกฏิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระสวิทธะดังนี้ว่าท่านสวิทธะบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตบุคคล 3. สัทธาวิมุตตบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าท่านพระสวิทธะตอบว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตบุคคล 3. สัทธาวิมุตตบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผมชอบใจศรัทธาวิมุตตบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตทินทรีย์ของบุคคลนี้แก่กล้ายิ่งนักลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหาโกฏิตะดังนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตบุคคล 3. สัทธาวิมุตตบุคคล บุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าท่านพระมหาโกฏิตะตอบว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตะบุคคล 3. สัทธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผมชอบใจกายสักขีบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมาธินทรีย์ของบุคคลนี้แก่กล้ายิ่งนักลำดับนั้นท่านพระมหาโกฏิตะได้ถามปัญหานี้กับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตะบุคคล 3. สัทธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตตะบุคคล 3. สัทธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผมชอบใจทิฏฐิปัตตะบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปัญญีสีของบุคคลนี้แก่กล้ายิ่งนักลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระสวิทธะและท่านพระมหาโกฏิตะดังนี้ว่าพวกเราทั้งหมดต่างตอบปัญหาตามปฏิภาณของตนมาไปด้วยกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลข้อความนี้เราจะทรงจำข้อความตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่เราท่านพระสวิทธะและท่านพระมหาโกฏิตะตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้วลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระสวิทธะและท่านพระมหาโกฏิตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลข้อสนทนาทั้งหมดกับท่านพระสวิทธะและท่านพระมหาโกฏิตะแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในเรื่องนี้การตอบปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่าสัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์กายสักขีบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีทิฏฐิปัตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีในเรื่องนี้การตอบปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่ากายสักขีบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์สัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีทิฏฐิปัตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีในเรื่องนี้การตอบปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่าทิฏฐิปัตตะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์สัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีกายสักขีบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีในเรื่องนี้การตอบปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายสวิทธสูตรที่หนึ่งจบสอง คิลานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ 3. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเพราะอาศัยคนไข้นี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้อนุญาตยาสำหรับภิกษุไข้และอนุญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชั้นใดบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมไม่ยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตจึงยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่ยังลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หยั่งลงบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลใดได้เห็นตถาคตจึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่หยั่งลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หยั่งลงเพราะอาศัยบุคคลนี้แลเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมก็เพราะอาศัยบุคคลนี้จึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกคิลานสูตรที่สองจบ